A bilety do nabycia tylko na stronie e-bilet.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, piątek 20 lipca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsze posiedzenie Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT. Posłowie wybrali prezydium. Polscy strażacy wyruszają do Szwecji pomagać w walce z potężnymi pożarami. Od muzyki dawnej po współczesną w Warszawie rozpoczął się letni festiwal Nowego Miasta. Marcin Horała z PiSu pokieruje pracami nowej sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT. Wiceprzewodniczącymi zostali Kazimierz Smoliński z PiSu oraz Marek Jakubiak z Kukiz 15. W Sejmie odbyło się pierwsze organizacyjne posiedzenie. Na kolejnym we wtorek posłowie wystąpią o dokumenty, które mogą pomóc w pracach, mówi przewodniczący komisji Marcin Horała. Na pewno taką podstawową instytucją jest Ministerstwo Finansów, pewnie również organy ścigania, które prowadzą sprawy w sprawie wyłudzeń podatku VAT, pewnie Najwyższa Izba Kontroli, która też kontrolę w tym zakresie przeprowadzała. Wiadomo już, że przed Komisją Śledczą staną byli ministrowie finansów Jacek Rostowski i Mateusz Szczurek. Przedstawiciel PO w komisji Zbigniew Konwiński nie obawia się, że przedmiotem prac komisji będą lata, kiedy rządziła Platforma. Porozmawiamy również o tych latach wcześniejszych, o tych latach naszych, o tych działaniach, które były podejmowane, kiedy my rządziliśmy, jak w tym momencie zachowywał się PiS. PiS tych działań nie popierał wtedy w parlamencie. Więc to jest oczywiście te ostatnie lata, 2,5 roku są niewygodne dla PiSu, stąd brak zgody na to, żeby zakres komisji rozszerzyć, ale my składamy wniosek o rozszerzenie zakresu, o zmianę uchwały o komisji śledczej i mam nadzieję, że parlament we wrześniu zajmie się naszą uchwałą i rozszerzymy zakres pracy. Komisja liczy 9 członków, 5 z nich pochodzi z PiSu. Opozycyjne formacje mają po jednym przedstawicielu. Posłowie chcą zakończyć pracę wiosną, najpóźniej latem przyszłego roku. Polscy strażacy pomogą szwedzkim kolegom w walce z pożarami. O pierwszej w nocy promem do Szwecji ze Świnoujścia wyruszy 140 ratowników i ponad 40 wozów gaśniczych. Wszyscy są bardzo dobrze przygotowani, chociaż akcja będzie trudna, mówi rzecznik zachodniopomorskiej Straży Pożarnej Tomasz Kwaśnik. Jesteśmy gotowi, aby pomagać kolegom nieprzerwanie non-stop przez te 14 dni. Zapas żywności, mamy namioty własne, cały zapas logistyczny pozwalający nam samodzielnie, bez obciążania kolegów na miejscu, którzy gaszą pożary, naszą obecnością. Sami poradzimy sobie przez ten okres na terenie Szwecji. Rzadko się zdarza, żeby takie wielkie powierzchnie lasu płonęły. Nasi ratownicy oczywiście są przygotowani do takich pożarów, ale na pewno nie będzie to łatwa akcja. Dodatkowo duże upały na terenie Szwecji mogą utrudniać to działanie. Z prośbą o pomoc wystąpiły szwedzkie władze. Najtrudniejsza sytuacja jest w centralnych regionach Szwecji. Pożary objęły tam łącznie 215 km kwadratowych lasów. Z tych terenów ewakuowano do tej pory około 400 osób. O możliwym referendum we wschodniej Ukrainie rozmawiali podczas spotkania w cztery oczy w Helsinkach prezydenci Donald Trump i Władimir Putin. Ujawnił to ambasador Rosji w Waszyngtonie Anatolij Antonow. Po wypowiedzi rosyjskiego dyplomaty Biały Dom wyraził sprzeciw. Przebieg prywatnego spotkania prezydentów USA i Rosji w Helsinkach nie jest znany. We wpisie na Twitterze Donald Trump wymienił Ukrainę jako jeden z tematów, ale nie podał żadnych szczegółów. Dopiero ambasador Anatolij Antonow ujawnił, że dyskutowano o możliwym referendum zajętym przez prorosyjskich separatystów w Donbasie. Rosyjski dyplomata poinformował, że prezydent Putin przedstawił, jak się wyraził, konkretne propozycje mogące doprowadzić do zakończenia trwającego 4 lata konfliktu. Nie wiadomo, jaka była odpowiedź Donalda Trumpa. Rzeczniczka Amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Gareth Marquis oświadczyła jednak, że Stany Zjednoczone nie rozważają możliwości poparcia pomysłu referendum we wschodniej Ukrainie. Marquis dodała, że tego rodzaju plebiscyt nie miałby żadnych podstaw prawnych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Na początek zabrzmiały utwory Stanisława Moniuszki. Letni festiwal Nowego Miasta rozpoczął się w Warszawie. To cykl koncertów od muzyki dawnej po współczesną. Pierwszy wystąpił kwartet Sonorus, wykonujący muzykę epoki klasycyzmu i wczesnego romantyzmu. Jak mówi skrzypek Grzegorz Lalek, wyjątkowe brzmienie to zasługa historycznych instrumentów. One różnią się tym od współczesnych instrumentów, że są zaopatrzone w struny jelitowe. Używamy też smyczków, które były używane przez muzyków właśnie w XVIII lub w XIX wieku, w zależności od tego, jaki program wykonujemy. Piątkowe koncerty będą kameralne, niedzielno-orkiestrowe, mówi dyrektor festiwalu Paweł Kosnowicki. Koncerty kameralne odbywają się w kościele świętego Jacka. Niedzielne koncerty orkiestrowe są w trzech nowomiejskich świątyniach, czyli na początek święty Jacek, potem kościół na przyrynku i kończymy koncertem u franciszkanów. Festiwal Nowego Miasta zakończy 5 sierpnia koncert perkusisty Leszka Lorenta oraz Warsaw Camerata pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Dobry wieczór Państwu, Krzysztof Zalewski z tej strony. Słuchacie Państwo audycji Zalew z Giełku. Dzisiaj w wyjątkowych warunkach nadaję w warunkach polowych spod sceny męskiego grania w Katowicach. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Jestem przy busie, który przypomina takie wozy z filmów szpiegowskich, kiedy podsłuchuje się przestępców. W środku jest mnóstwo kabli i różnych tego typu urządzeń. To był zespół The Cure z jakże radosnej płyty Disintegration. Załapali się trochę psim swędem, bo umówiliśmy się, że jeśli będą jakieś problemy techniczne, to puścimy dłuższy numer na początek. A ja pędziłem dzisiaj z Sopotu cały dzień i w ostatniej chwili dobiegłem do busa, ale jestem z Państwem, jestem na żywo. Niezmiernie się z tego faktu cieszę. Temat dzisiejszej audycji to zdjęcia, stąd Pictures of You, a teraz Scott Weiland i Stone Temple Pilots, I Got a Picture of a Photograph, czyli Big Bang Baby. nieodżałowany Scott Weiland, ależ on miał piękny głos jak papier ścierny. No i znakomita produkcja Brendana O'Briana. Swoją drogą, ciekawy, z jaką piosenką Rolling Stonesów ten numer się Państwu skojarzył. Teraz będzie blok nieco bardziej rapowy. Kiedy pędziłem tutaj na złamanie karku, to słuchałem oczywiście listy przebojów trójki, żeby zobaczyć, ile jeszcze czasu mam do startu audycji, i załapałem się na piosenkę Artura Andrusa i Doroty Miśkiewicz. Tak sobie pomyślałem, że to jest może polska odpowiedź na Busta Rhymes i Mariah Carey. Więc z klucza rapu zaproponuję Państwu najpierw Beastie Boys i Sure Shot. Yes, indeed, it's fun time, fun time. Because you can, you won't, and you don't stop. Because you can, you won't, and you don't stop. Oh, when you can, you won't, and you don't stop. If you ain't coming back, for sure, yeah. I wanna say a little something that's long overdue. The disrespect of women has got to be due. To all the mothers and the sisters and the wives and friends, I wanna offer my love and respect to the end. Well, you say I'm 20-something, then I shouldn't be slugging, but I'm broken harder than ever. And you can call it Mac and Zone, so to sit upon the couch, I'm watching my TV. Still listen to wax, I'm not using the CD. Well, prawdziwy rap szmap z legendarnej płyty Ill Communication z 1994 roku. Teraz zaproponuję Państwu Outcast, czyli dalszy ciąg naszego bloku rapowego. Andrzej 3000 w piosence Hey Ya. I myślą sobie Państwo może, co piosenka Hey Ya ma wspólnego ze zdjęciami. Otóż Andrzej 3000 zachęca tańczące panny, aby trząsły różnymi częściami ciała, które nadają się do trzęsienia w czasie tańca, i zachęca je słowami "Shake it like a Polaroid picture". Arigato, Outcast i Hey Ya. okay. Shake it, sugar, shake it like a pro. Now all Beyonce's and Lucy Liu's. Shake it, and baby dolls. Shake it on the floor. Get on the floor. Prowadzenie audycji w warunkach polowych ma swoje plusy i minusy. Plusy na przykład są takie, że mogę chodzić sobie po dworze teraz z mikrofonem i gdybym na przykład palił papierosy, oczywiście nie palę, to mógłbym sobie palić w trakcie audycji i gdyby nie zanieczyszczenie nieboskłonu światłem miejskim, to mógłbym obserwować gwiazdy. Natomiast minus jest taki, że nie mogę czytać wiadomości od państwa, co niezmiernie mnie smuci, bo bardzo lubię ten nasz copiątkowy kontakt. Był przebój w postaci Outcastu i Heya, więc teraz coś bardziej alternatywnego. Zespół Spoon w piosence I Turn My Camera On. Chwilę mi zajęło, zanim rozszyfrowałem, co znaczy skrót indie rock. zawsze wydawało mi się, że może to są po prostu rockowi wykonawcy z Indii, natomiast nie, to chodzi o to, że oni są independent. Tak właśnie jest z zespołem Spoon, indie-rockowy zespół z Austin w Teksasie. Natomiast jeżeli chodzi o naszą komunikację cotygodniową, to okazuje się, że mamy sposób, jak obejść problem tego, że nie jestem w Warszawie. Otóż proszę do mnie pisać 71335, a producent naszej audycji Piotr Kordaszewski będzie mi czytał do ucha, co też Państwo piszą, więc zachęcam 71335. Skoro było independent, no to teraz będzie taki mainstreamowy, nazwijmy to, przebój George Michael i Freedom 90. Oh. Bardzo serdecznie pozdrawiamy panią Magdę, która tańczy do piosenki Freedom w piżamie. Pozdrawiamy panią Agę, która jedzie w Bieszczady, bezpiecznej drogi, i pozdrawiamy ekipę, która obserwuje gwiazdy z dachu. A teraz Simply Red i z płyty Picture Book Money So Hard to Mention. Genialny rudzielec Mick Hucknall. Absolutnie znakomity wokalista. Money's too tight to mention. A teraz mała prywata z mojej strony. Zaproponuję państwu piosenkę, z którą jestem związany od dzieciństwa. I słuchałem jej namiętnie, nie wiedząc, jak wygląda skład zespołu Rush. Wyobrażałem sobie, że wokalista to jest piękna wokalistka. Jakżeż wielkie było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że to jest brzydki Kanadyjczyk z dużym nosem. Ale za to piękne piosenki pisał i świetnie gra na basie. Rush i Tom Sawyer. A Monday warrior, mean, mean strike. show your mean, mean pride. Podobno tą melodykę Geddy Lee grał przez wiele lat na koncertach jako wprawkę i potem postanowił z kolegami Alexem Lifesonem i Neilem Peartem, perkusistą, który też pisze teksty, zrobić z tego numer, zrobić z tego piosenkę. Nie wiem, czy znają Państwo taką legendę, że kiedy robi się zdjęcie, to aparat zabiera duszę. Podobno Indianie wierzyli w coś takiego. Tak też śpiewają chłopaki z zespołu Arcade Fire, Flashbulb Eyes. Mam nadzieję, że to nie jest prawda, że zdjęcia zabierają nam duszę. Przy tej ilości zdjęć, którą robimy sobie dziennie, już bylibyśmy całkowicie bezduszni. Piszą Państwo, że są w drodze w dużej większości. To pewnie dlatego, skoro wszyscy jesteśmy dzisiaj w drodze, pewnie dlatego tak długo jechaliśmy z Sopotu do Katowic. Pozdrawiam wszystkich kierowców. Jedźcie bardzo proszę ostrożnie. Pan Arek ze Straży Pożarnej pisze o mnie w celach wakacyjnych. On wraca właśnie z szkolenia w gaszeniu pożarów wewnętrznych. Bardzo serdecznie pozdrawiamy pana Damiana. A pan Arek z Katowic pisze, żebym powiedział, gdzie jestem, to w ciągu pół godziny przyjedzie i postawi mi drinka. Może następnym razem. Ale bardzo dziękuję oczywiście za propozycję. No skoro jestem w Katowicach i skoro jest mowa o zdjęciach, a przecież filmy to są tylko ruchome zdjęcia, to nie może zabraknąć Mysłowic. Scenariusz dla moich sąsiadów. Piękna piosenka. Grywne hopy z tego Mysłowic. Niech żyje Śląsk. Haile Silesia. A teraz proszę Państwa, absolutnie rozrywająca serce piosenka, więc bardzo proszę uważać za kółkiem, szczególnie Radiohead w piosence Exit Music for a Film. Tears today. We escape. We escape. Pack and get dressed before your father hears us. Before, oh hell, breaks loose. A song, a song to keep us warm. There's such a chill, such a chill. Przesadził zespół Radiohead z tą piosenką. Ja mam ciary na potylicy. Mam nadzieję, że Państwo też. Bardzo miło mi było spędzić z Państwem kolejny piątkowy wieczór. Program w Katowicach realizował Wiesław Szala, w Warszawie Michał Jakubik. Produkował Piotr Kordaszewski, a za chwilę mikrofon po mnie przejmie Piotr Stelmach. Od razu muszę Państwa przeprosić, miałem zagrać Państwu w tym tygodniu Moloko na żywo. No problem jest tylko taki, gitarę mam ze sobą, natomiast jedną ręką trzymam mikrofon, więc trudno mi byłoby jedną ręką to wszystko ugrać. Może uda się w następnym tygodniu. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję, a na koniec równie refleksyjna piosenka o tym, jak to tatuś przeleciał nad oceanem, zostawiając jedynie wspomnienie i zdjęcie w rodzinnym albumie. Żegna się z Państwem Krzysztof Zalewski. Do usłyszenia za tydzień. Thank you.